وعشيا اغور سغون مونغناتاي ان اغرير بكرهن وعشيا ورسغ صبح اغور سغون لهم ما يستهون في الجنه من انواع المطاعم والمشارب بدون كد ولا تعب ولا تنقص ولا انقطاع نون غوجت صبح غوجت يو ام ورسغ بو خامني يوندك موك تي دونتا فانو ديكو جوت سا سنك نانكو بغا جوتي ni borom tabaraka taala non lay terale ñi nga xamne ño dugg ci aljanna ja tilkal jannatu jojule aljanna tilkal jannatu jojule aljanna allati moy gi nga xamne nurisu mom lañu donlo min ibadina suñu jami man kana ku nek taqiyan diko ragal yalla ku ragal yalla ku nek dañu la may nga dugg ci aljanna jojje mu nek sa cir yalla terale lako muy ay teranga yo xamne fa ngay nek وما تتنزل وما نتنزل الا بامر ربك لولو واخو لا بو خامني بي ملائكه كو واخ هذا من كلام جبريل وما نتنزل دوني واتي الا لجد بامر ربك تكو تي سنديغلو بروم نون دال نون ملائكه ي سني نيو واتي تي تيغو نيو كو تي نديغلو يالله سبحانه وتعالى ففرك لا نكاي تك بلا نيو واتي بسم الله رب العالمين bu ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala mune tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya wama natanazzalu jibril danne wama natanazzalu illa bi amri rabbik duñu wacc luddul ñu tek ko ci ndigalu borom motax te inna anzalna ngay deg mu nan tanazzalul malaa'ikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr wama natanazzalu illa bi amri rabbik lahu yalla momom ma bayna aydina lepp li suñu kanam wama khalfana ak lepp li suñu ginaaw wama bayna zalika ak li nek ci digeenti bi wama bayna zalika ak li nek ci digeenti lolu li suñu kanam lepp yalla ko mom fo djublu li sa kanam lepp yalla ko mom li sa ginaaw lepp yalla ko mom li nek digeenti sa kanam ak sa ginaaw lepp yalla ko mom wama kana rabbuka sabaram nikut nasiya diko fat dikoy fatte suñu borom du fatte dara subhanahu wa ta'ala لا ينسى شيئا من اعمال العباد ني بروم دو فاتي دارا سبحانه وتعالى يلا رب السماوات موي بروم اسمان يلا رب السماوات موي بروم اسمان وما بينهما والارض اكسوف وما بينهما اكل نيب سين ديغنت فاعبده جامكو مام دون واستدير لعبادته نغمون نك نين لاي تك كي جامو يلا واستدير نغمون لعبادته togg teef ya takali gi nga xamne mo nek ci ibad ndax ku muñul jaamu yalla dalay defé banex yi defal neex te neex am jaamu yalla bakkan diko bañ kon fokk muñ am ci luko moy jaamu yalla gi du soti wastadir li ibadatihi hal ta'lamu mo ndax xam nga lahu ci yalla ndax xamal nga yalla samiya turando ndax xamal nga yalla samiya turando hal ta'lamu lahu shabihan wa nazira na xamal nga yalla niro walé wala nawlé dedet ni borom tabaaraku ta'ala amul niro walé amul nawlé amul turundo jalla jalaluhu wa 'azza kamalu iza ma mittu mu ndax suma dehe la sawfa ukhraj bizna ma genné wat hayyan may dund ni dom adama ni nga xamné dañu weddi de wala dekti dañ koy wax ndax né kenn duko weddi ñaare ndax ni ñang gis ñuy de waye dekk la ni ñi di weddi moy la ca ginaaw de a iza ma mittu mu ndax suma dehe la sawfa ukhraju bisna ma genne wat hayya ma dund awala yaskuru al-insanu mu ndax nit dafa dul fatiliku ni anna khalaqnahu ñun ñoko bind min qablu bu ñeuk walam yakun shay'atin nikulon dara awala yaskuru al-insanu anna khalaqnahu min qabl walam yakun shay'atin nikulon dara fa warabbika jinna ci sabra la nahshurannahum dañu len sang dañu len dajale wa shayatin ak shaytani yeb ñu bol len yowul qiyamati ñu dëng ñi ak shaytani la yalla yeb bol dajal len ci melni pinch summa lan nahdirannahum yutawal len hawla jahannam ci sawara jahannam fako wër di fiya ñu nek ñu fa tok hawla jahannam qu'udan ala rakbi min shiddati al-hawli wal faza ñom ñep ñu fukk di fiya ñu fukk ca wetu sawara jahannama tabarakallah di xaar ndigalu dugalent la yutiquna al-qiyam ala arjulihim lima yudhimuhum min shiddat al-amr duñu meuna taxaw ndax titange ñom ñep ñu sukk tabarakallah ginnaaw bu ñu génne ñu nocci min kulli siatin ci mépp mbooloo ñëpp parparloo ayyuhum ashaddu kam ci ñoom moo gën a tar ala rahmani ci yàlla itiya ak féteerlu ñu nocci leen mbooloo mu ne ñu ca gënu na ngeddi yàlla subhanahu wa taala ñu génnee leen ñoom ñëpp tabarkàlla ber leen ndax war leen a mbugal mu gën a métti suma ginnaaw ga la naxnu waat naa na ñun yàlla aalamu ñoo gën a xam billasina ci ñi nga xam ne hum ñoom awla biha ñoo gën a yayoo siliya dugg sawar yàlla nee na ñun rek ñoo xam xam bu baax a baax ñi gën a yayoo dugg sawara bi man axaqu bi duxuli naar wal istidlaahi bi xarriha wa bi man yastaxiqu tadciifa alcadaabi fa nabda bihim yàlla mu ne xam naa ñi gën a yayoo sawara xam naa ñi gën a yayoo dugg sawara te ñooña la ñuy tàmbalee tabarkàlla mbugal ga di leen mbugal ñoom ñëpp wa in minkum amul kenn fi yéen nag illa lu dul waariduha dana jaar sawara waariduha dana romb sawara kenn ku nekk maa minkum ahad min barrin aw faajir illa wa sayaridu ala annaari al mu'min lil abuur wal kaafiru lil qaraar ñëpp fay jaar tabarkàlla wa in minkum illa waariduha ñun ñëpp dinañu traversé sawara ndax suñu borom tabaraka wa taala num programme foofa daf leen deful ñoom ñaar ñu lang nii ndax bu ñu leroo ñoom ñaar tabarkàlla mën naa am benn waaye mën naa waaxu rek rëcc rek dugg fee waaye sawara dafa nekk ni aljann nekk ci ginnaawam ñu teg benn jaarukaay ci kaw balaa kenn dem aljann da ngay jaar ci jaaruwaay koobu boo wàccee nag daal di dugg moo tax bala ngaa dem fële fokk nga jaar fii wa in minkum illa waariduha foo xam ne nag kenn ku ne da koy tiim jàll war ngaa fexe ba foofu ngay tiim di jàll saw yaram ba mu nekk mukk luy taq luy takk ndax essence wala gasoil dama dama bu ko taq boo tiimee sawara mën nga faa tebbi ca biir moo tax loolu jara bàyyi xel la kaana ala rabbika lii nag dafa nekk ci sa borom xatman maqdiya di dogal boo xam ne bii dafa war moom dana ko dogal qadaan laziman la yumkinu xulfuhu dogal la boo xam ne bii suñu borom rëdd na ko maqdiya dogal na ko kon kenn ku nekk noonu lañ ko programme da ngay jaar tiim sawara soo dee jàll moo tax mu ne suma nu naj bi ñu sawe allasina taqaw ña ragal yàlla ñu jàll te duñ daanu wa nazaru ñu bàyyi fa nag azalimina tooñkat yi ji fiyan ñi way sukk fiihaa ci sawara ba ñi nga xam ne dañoo ñeme woon yàlla daan ko moy ñoom buñ ñëwee dañuy sukk ñoom ndeysaan duñu mën a jàll ñu daal di tabbi ca biir sawara wa aazana allahu minha yàlla ñu jàll musal ñooñu way saa tudla buñ masaan na jàng aleyim ci ñoom ayatuna suñu aay yi qaala wax bayinatin mu leer kon qaala wax allasina kafaru ñu weddi yàlla lillasina aamunoo ci ñu gëm waaw yéen ayul fariqayni ban ci ñaari groupe yi xayrun maqaaman moo gën taxawaay ñeen ñii di kër-kër yi jaamu yàlla ak ñun ñii nekk ci noos bi ayul fariqayni xayrun maqaama wa ahsanu nadiya kan ci ñun ci ñaari groupe yi moo gën ay àndandoo tabarkàlla naxnu aw antum ahsanu maskanan wa atyabu aysan wa akramu muntada wa majlisa yéen ak ñun ku ci gën a neex place gën cee baax ay àndandoo yàlla mu ne lii am na ñoo xam ne buñ déggee alquran ñu koy jàng lii la ñuy wax wa kam ahlak na bëri waa na bu ñu àllegee qablahum la leen jiitu min qornin ci ay nit hum ñoom nit ñooñee ahsanu asasa ñoo leen gënoon a rafet ay bagage wa riya gënoon leen a rafet aw jëfin ñooñe ba leen masaan a gis seen bagage seen mataax ya dafay rafet lool waaye seen jëmm ya it ajmalu suratan wa manzaran waaye teewul suñu borom tabaraka wa taala ba ñu ko tooñee seetul seen rafetaay ya seetul seen bagage ya daf leen a alag ndax jàlla jalaluhu yooyu amul lenn la ko ci saf man kaa xul nee leen man kaa na képp ku nekk fi dalaalati ci sant falyamdud lahu na ko tëbb arrahmaanu yàlla madda ak tëbb ku nekk ci sankute yàlla da koy dolli rek tabarkàlla di ko tëbb rek mën a ca loole xata ida raaw ba ñu gis maa yuaduna liñ la di dig ñaar rek imal azabu benn mbugal tey wa imma sa'a wala bisteen ñu bëggal ko waaw ñi nga xamne dañu nekk ci sa kanam kenn ku nekk di jubanti di jaay ni mala gëna jubadi mala gëna dëng yalla ne yoonte bi na nga leen ci bayyi rek imma al'azabu wa imma sa'a ben ñu bëggal leen wala ñu xaar bisteenc manam ñu xaar faatu fa sa'lamun da ñu xam man huwa sharrun nakal kan ci ñom ñoy yes place wa ad'afu junda gëna neew doole ay soldat gëna neew doole ay soldat gëna neew doole ay andando hatta yaraw ma yahilu bihim min wa'd allah imma al'azabu wa imma sa'a ñu borom tabaaraku ta'ala ñu daan weddi yunti bi alayhi salatu wassalam ci ay jamono daan weddi yalla tabaaraku ta'ala mu ne len ben ñu mbugal len legi ci qaswa wala bu ngeen dexe suñu borom tabaaraku ta'ala mbugal len wa yazilu tamu dalli allah yalla allazina ihtadaw njub hudan njub njub yalla doli len njub ña sanku nek ci tankute fali yamdul lahu arrahmanu madda ñe mu tebb len ci lañu nak ndax loolu lañ bëgg ñi mu dal len ak njub ndax loolu lañ bëgg wal baqiyatu ssalihat yu def yi nga xamne ay jiw la khayrun mo gëna inda rabbika sa borom waxon nako ci suratul kahfi tabarakallah al baqiyatu ssalihat ñu ne moy subhanallah alhamdulillah allahu akbar fan wer ñet bu ci nak ginaaw ju nit juroom lolu khayrun mo gëna inda rabbika fa sa borom sawaban ci tiyaba wa khayrun mo gëna maradda ci ak delu lo xamne modi ak mujeentel fa inna na'ima ad-dunya za'il wa na'ima al-akhirah baqin da'im mom da fay sax du jeex muk khayrun inda rabbika sawaba wa khayrun maradda afara'aita khana gifo allasi yefar bi nga xamne kafara day weddi bi ayati na ci suñu ay loolu liko taxawacc neenañu khabab ibn al-arat neena dafa nekkon ben way bo xamne defar katu weñ la won mune way mu amon ci al-aas ibn wa'il bor bum ko amel mu ñew diko fay ci borom bi mune ko la wallahi la aqdika hatta tukaffira bi muhammad sallallahu alaihi wasallam duma la fay sa bor bi muk lu dal da nga weddi muhammad sallallahu alaihi wasallam momit mu ne ko la wallahi la akfuru bi muhammadin muk duma weddi muhammad muk hatta tamuta thumma tubhas dul da nga de bañu dekkal la mu ne ko manam da nga de fi ci sama kanam ñu dekkal le fi ci sama kanam te lol munta waji ne ko yow ndax bok nga ci ñi gem ne suma dehe dañu ma dekkal kon de bu yebo nga muñ ci sa alal joju buma dehe bañu dekkal ma fay la yalla tabaaraku ta'ala ne afara ayta khana gisu allasi ki nga xamne kafara yedina bi ayatina ci suñu ay wa qala mun la uta yanna dañu ma jox malan alal wa waladan ak dom dañu ma jox alal ak dom atala al ghaib ndax dafa sintu kum pa ba gis ko amit takhasa wala dafa am ahdan kull rabbum fiq inna arrahman fa yalla kala dedet baxna rek fa naktubu dañu bind ma yaqulu limi wax wa namuddu lahu ñukoy tebbu min al azab ci mbugal gi maddan ak tebbu wa narifuhu ñukoy donlo ma yaqulu limi wax wa yaatina tadunni dikalit fardan ci wetaay mom kep bu ñew moy ñew du and ak kenn du and ak surga du and ak njaati gi du andal ko ko jappale tabarakallah ñu ne nasalat fil aas ibn wa'il yalna yalla rebb ko kala sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al azab madda wa narithuhu ñu dann loko ma yaqulu limi wax wa yaatina tadunni dikal farda mom kep bu ñew mom dong moy and tabarakallah su ko defé kon de ak sinañu ci fi nga xamné moy fiñuy taxawale bindub tay bi mudi aya juroom ñett fukk ci suratu maryam sar bi nga xamné moy fukkelu sar ak juroom ñent di jéglu doomi soxna yeek ñi nga xamné ñepp ñi ngi and di top tafsir bi tabarakallah di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq defal len ko di ñaan mu def ko ci suñu téré jëf ñun ñi wax ak yeen ñi deglu nangu suñu koor ak suñu xiyam ak wassalatu wassalam ala asrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وك ني دم بس بستي وقت وي في تفسير القران الكريم دلسنا ني كاتم سني برام سبحانه وتعالى كي تفسير بيغا خامني يالا تبارك وتعالى باخنا ني با ني نيو با تي سوره مريم دي فكيل صار اك جرام نيان نيوان با تي سني برام تبارك وتعالى سني واخه دي نتلي ñinga xamne mom la nit ñi di wax ci mom man nga di wax ci daram bi attala al ghaiba am ittakhadha inda arrahman yahda modi ñinga xamne japp na dal ñom ño ëpp nit ñi alal ëpp leen doom te yalla dina leen jox teranga alakhir ni ñu ko joxe fi yalla ne waaw ndax ñooñu ñoo xol kum ba xam la fay nek ëlëk wala dañu xeq ak yalla li nga xamne moy deugulent kala sanatubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'azabi madda wa narifuhu ma yaqulu wa ya'tina farda wala ñu taxawon dara dara tay insha allah ci wattaghu min dunillahi alaha li yakunu lahum 'izza ala suratu maryam aya jom net fuk ak ben yalla neena bañ waxe lol ba nopi wata khasu dañu jappé alihatan yenen yalla min dunillahi te bu yalla ji ñu wax allah jappé yenen seeni banex seeni bëgg bëgg yalla neex ñu jappé ko ay yalla yakunu lahum ngir ñu nekkal leen fu ëllëgë izzan defal leen ay teranga manam jappé tu suñu borom subhanahu wa ta'ala li yakunu lahum izzan waye lenen lañuy japp li yakunu lahum izzan li yanalu biha al-izza wash-sharaf yalla mu ne kala baxna rek fi yakfuruna dañu ma sa yeddi bi ibadatihim ci jamu bi ngeen di jamu wa yakununa alayhim minak ci ñoom deddan deddan manam safan man bi di deddan muy safan mom ben yon la ñoo ci alquran ndax gattayam bi limu gatt lu am solo la te modi nit su jappé dara bam yag mu def loola neug def ko safan lo def safan mu nek mu ci leena bok fu ngeen dem ñi dañuy dem ba yamal xiyam def li nga xamné moy lañ doon jaamu deddan alam tarakhna gisone anna naka ñun yalla arsalna shayatina ñu bayyi shaytani alal kafirin ci yefiri tahuzzuhum midalan gëfum hazza ak gëfum yalla neena mom ci bopam subhanahu wa ta'ala mo bayyi jox ndigal shaytani yi ñuy gëfum yi nga xamne ñoy yefiri al faqru razimune تغريهم على المعاصي وتحثهم وتهيجهم لها بالوسواس والتصميلات ودمتي التفسير الكبير ديك نيار فوك اك بن خاتم نيار تيمر اك جروم فوك اك نيار مني دانيو لن دي گفم دي لن دوغل سي اك جوبدي لن دوغل سي اك ما يالا موم شياطين شيطان نك نما كو واخون سي بوند يلا ويسو موي نيب لو باغال يالا wala lepp lu ñuy def lool te lañ lay def lool nu ngoo ko def loola mooy shaytan fala ta'jal alayhim bilam yakamti bu yakamti ñi nga xam ne ñooy yéefar yi jaru ko ndax ñi nga xam ne moom lañuy def tam lay merloo du yàgg moos ñu denc fala ta'jal alayhim innama na'udduhum danañu leen wëññi addan ab wëññi yàlla mu ne mboolem ñi koy tooñ ñu leen wonni ben par ben ibn abbas mu ne na'uddu anfasakum fi dunya kama na'uddu alayhim samiyahum wala sinnihim ñu ñi nga xamne moy li ñuy def yalla dina wonni li di nokki ñu ko yeddi ci aduna waye dana nok wonni li nga xamne moy seeni dina ci alakhir kasir qurtubi yalla mune buñu len wone ba xam len ñaata lañ fi nokki ak yërmé ni ki yoy su baba tan lañ len di mbugal yawma nahshurul muttaqina bis ba nga xamé né dinañ fang ñaragal yalla wala bok lolu tambali wax la yawma nahshurul muttaqina bis ba nga xamé dinañ fang ñaragal yalla ila ar-rahman jamil inta rahman wafda ñom ñep ñu nek am mbolo yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahman wafda bis bo xamé né dañu dajalé ñu ragalon yalla subhanahu wa ta'ala jamilin ta yalla wafdan ñu nek mbolo mu am ñoo xamné ñu ngay dox am ñu war wala bok rakibina ala an-nuh kama yafidu al-wufud ala al-muluk muntasirina li karamati wa in'amihim ñoom ñep ñu war tabarakallah nan ni ku jëm ci mur ci aduna fi ñu ko daan defé ñu defé ko noon yalla mu ne la nasuqul mujrimina wa nasuq ñu daal di jital al-mujrimina kacior ya ila jahannama jamalin sawara jahannama wirda ñu mar ca roti ñoom ñep ñu jëm sawara jahannama ñu fofu ñu ñen di jital ñu mel ni gele ni mar hadith ba neena yuhsharu an-nas yawm al-qiyamati ala thalathin ala thalath tara'iq raghibina wa rahibina wa ithnan ala ba'ir wa thalatha ala ba'ir wa arba'a ala ba'ir wa 'ashra ala ba'ir وتجر بقيتهم إلى النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا أخرجه الشيخان قلت بن أنس صلى الله عليه وسلم بيوم القيامة بنم الصنغ مدني كنيت كري نخمن راغبين نخمن فنجم تياكم تفاق ñoo xamne rahibina ñu nga tit fam jëm te bëgguñu fa ag mu ne buñu leen di yobbu nak nga gis ñaar ñu bol leen gi leen ñett ñu bol leen gi leen ñent ñu bol leen gi leen waye leen gi fukk yo xamne ñoy bokk gën gi leen ñu lañu ci def ñepp ñu am nak leen jëme leen sawara fu ñu yannu ñu yannu fa ak ñoom fu ñu fanan fa ak ñoom yalla mu ne su boba la yamlikuna shafa'ata du am am ram ken du am am ram illa ludut man ittaqasa ko xamne amonna ahdan kullu bum fiqun inda ar-rahman yak yalla ki fiqona kullu re yalla ci aduna ci dunda fiqon ko mom ci ay jaar jaaram fiqon kon mom ci jaar fi yalla tabaaraku ta'ala jaarlu muy yalla mu ni rek ñokay am illa man ittaqasa inda ar-rahman ahda من الاستثناء هنا منقطع لكن من تحلى بالإيمان والعمل الصالح فإنه يملك الشفاعة رب يبقوا خمني كي صلوا ومبون قم يالا جف جباق من سبابا دنا أم شفاعة دنا أم أمرم ابن عباس من العهد في كل رقوق يالا يوقفي من الموحي شهادة أن لا إله إلا الله moy kep ko waxon rek bu yowal khiyamate man nga am ci ramuma tabarakallah ibn abbas non la ko firé wa khalu nenañu itaqasa ar-rahman yalla amna wala dan dom yalla nena am nañu wax lolu ñu ni itaqasa ar-rahman walada al-yahud wa an-nasara ak ñi ne al-mala'ikatu banatullahi ñet groupe lañu al-yahud wa an-nasara wa al-mushrikun musul ko quraish wala ñi mel ni ñoom wa qalu nena ñu taqasa ar-rahman rahman amna waladan dum yalla mu ne laqad jitum in ngeen tay ji shay'an ngir mo xamni idda ngir mu ñaaw ñaaw la munkarun azim tanaha fi al-qubh wa al-shana'a ngir mu ñaaw ñaaw mo tax mu ni idda yeen ñi di ñalla dom mu ne wax ngeen wax jo xamni ji idda takadu tuuti kon tuuti kon rek as-samawati asman yi yatafattarna minhu dajju ko ci seen wax jooju saa bu asman déggee ñu wax baat boobu rek muy bëgg a dajj ko wa tansaqu al-ardu saa bu suuf déggee ñu wax baat boobu rek muy bëgg a xaar baatu yàlla am na doom bu ko suuf déggee rek yàlla nee na réaction bi ñu def mooy day bëgg a xar wa taxiru aljibaalu tuuti kon doj yi daanu montagne yi gën a kawe ñu déggee baat boobu tuuti kon ñu daanu rëdda mokk nekk doom ndax tiib ñetti mbir yooyu di asamaan di suuf di montagne yi ñoom ñett ñëpp ku ci dégg baatu yàlla am na doom yàlla nee na dañuy bëgg a def yii mu wax asamaan day bëgg a dajj ku ndax tiib suuf di bëgg a xar ndax tiib doj yi di bëgg a mabb ndax tiib inda awli rahmani ci ñu jiiñ yàlla wala dem doom ci ñu jiiñ yàlla wala dem doom yàlla mu ne wama yambaqi lirrahmani yennul ci yàlla an yattaxisa wala daa muy jàpp doom yàlla saa su nekk ci alquran wala li ci ëpp ittaxasa lay wax rek baatu ittaxasa ndax leneen la du ca àgg te it tabarkàlla kenn munu ca àgg ittaxasa rek lay wax te ittaxasa mooy soo fekkoon tey doomi jaamur nga ni kii sama dooma loola mooy ittaxasa yàlla ne nag loolu sax defu ko adopte nit fekk nit mu adopte ko ni kii mooy sama doom tabaraka taala nee na loolu lañ may jiñ te loolu sax defu ma ko waxuma laa nag di am doom ni ngeen di amee doom kooku moom beneen mbir yàlla ne na wamaa yambaqi lirrahmani an yattaxisa walada yàlla neen in kullu nekkut képp man fi samawaati koo xam ne mi ngi ci asamaan wal ardi ak suuf illa ludut kookee kum mën a doon aatirrahmani day dikke yàlla abdan nekkab jama yàlla ne na ku ngeen fi gis kum mën a doon bindeef mu mën a doon maa min maxluqin fi lcaalami alulwiyi wa sufliyi illa wa huwa abdun lillah zaniilun qaadicun bayna yadayh munxaadun mutiicun lahu kama yafcalu alabid nee na képp ku fi ñëw rek ci kaw suuf jaamu si waram nga tabaraka wa taala danga dellusiwaat ci moom laqad axsaahum wàññi na leen recensé na leen wa addahum wàññi leen addan ci lim ba xam ñi fi ñëw mboolem ku fi ñëw ku ne suñu borom tabaraka wa taala xam na la xam na yaay kan kuy sa wayjur kan nga fi ñëw kan nga fi jóge wa kulluhum ñoom ñëpp aatihi di daañu ko dikkal yowma alqiyaamati bisub taxawaay ba fardaa kenn par kenn yàlla nee na yowma alqiyaamati ñépp a koy dikkal kenn par kenn bila maalin wala nasirin wala muinin wala xafirin kenn du ñëw indi alal kenn du ñëw indi ku la dimbale kenn du ñëw indi surga kenn du ñëw indi njaatige yàlla nee na illa aati rrahmani abda amul kenn ku ñëw ci adduna nga xam asamaan nga nekk moo xam suuf nga nekk lu dul da nga dikkal suñu borom tabaraka wa taala ba defe ne yow rekk la dundal yàlla di wax ak yow diir boo xam ne ci yow dana mel ni ñun fukki at di la laaj di la laajanti di la laaj te it soo bëggoon sàq say nopp ndax ba nga dégg yàlla buy wax ak nit du ay noppay dégg li muy wax sa yaram yi yëpp day dégg te it yàlla buy wax ak nit doo ko dégg ci benn barab maanaam muy wax rek wax jóge penku wala wax jóge sa càmmoñ ci wàllu yépp lay jóge loola yàlla ku nekk dana fa jaar ak yow ndaxte laqad axsaahum wàññi na leen wa addahum wala axsaahum tekk na leen mu ñu toll wa addahum wàññi leen abda ab wàññi ba xam ñaata lañ ñun ñooy toog ba mu yàgg ñu ne dañuy def dañuy recensé pour xam ñaata lañ waaye suñu borom fi mu nekk li ne ci kaw suuf xam na ñaata la li ci biir suuf xam na ñaata la xam na it ñaata la moo desaat ndax adduna tukki li fi judduwaat xam na ñaata la xam na adduna si bët bi set ñaata fi judd xam na adduna si bët bi set ñaata fi faatu moo tax équilibre gi yàlla tabaraka taala def ci nit ñi mooy bu nit ñi di judd ñii di faatu suuf day am équilibre tabarakallah buñ boo ci bàyyiwul xel nag da ngay defe ne dana mujj nit ñiy wàcc kaw suuf dañuy ëpp fekk ne tabaraka taala day dem ba ay jamono ni dee di baree ni judd di baree mun la dee di baree